andare onde ma ai Gesù bara tanti an patta nan di hanyuikan tello la juo jallo tatapi bukan jamin onde ma bukan yo bimbang rindu nan baju onde manan makin lapang antah badan semakin kete taraga kurang si jantung hati. Labu onde mati tangalada daun pandan tagak menyale tampanan dari batang kuwiri antah baju onde manan makin lapang antah badan semakin kete taraga tuan si jantung hati.